د افغانستان اسلامی امارت د شریعت غږ راډیو څلیرویشت ساعته یې د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اورېدلی شئ. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هېواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږژبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اورېدلی شئ. تر هر څه وړاندې ستاسو پام د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو تلاوت ته راګرځوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. صدق الله العظيم. امام بخاری او مسلم ل ابي هريره رضي الله تعالى عنه ذخر روایت کوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ذخر پښتنه وسو چې کوم یو عمل غره دی. هغه صلى الله عليه وسلم مرته فرمایل په الله او دغه پر رسول باندې ایمان. دوهم ځل بیا پښتنه وسو چې بیا کوم عمل غره دی. هغه صلى الله عليه وسلم مرته فرمایل د الله جل جلاله په لار کې جهاد. دریم ځل پښتنه وسوه چې له هغه وروسته کوم یو عمل غوره دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل چې حج مبرور. د شراط راډیو درنه او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن جمعه د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې اوولسمه چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 30 نیټې سره برابره ده. تر هر څه لومړی ستاسو پام د مهمو خبرونو سر ټکوت. ویاند اسدالله مبارز. بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ولایت کشک کهنه ولسوالۍ کې دوه موټر ویجاړ، اووه ګوډاګیان مړه او ژوبل شول. د پکتیکا ولایت په امنه ولسوالۍ کې درې پوستې فتحه، شپږویشت پولیس مړه او ژوبل شول. او د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ کې د دښمن قوه له ماتې سره مخ شو. اوس هم پوره خبرونه له پکتیکا ولایت نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي. د اعظم عملیاتو د ګړندي بهیر په ترڅ کې تېر ماښام شاوخوا شپږ بجې د امنې ولسوالۍ پر مرکز او دفاعي پوستو د مجاهدینو له لورې پراخ تعرض بریدونه ترسره شول. خبر زیاتوي بریدونه چې د شپې تر دوو بجو یې دوام وکړ او په لړ کې یې د ګوډاګي دښمن درې پوستې په بشپړ توګه فتح شوې. د کره معلوماتو پر اساس 15 عسکر قتل، یوولس نور ژوبل شول. دغه راز دوی قبضي راکټ، دوه میله پیکا ماشیندار، اته میله کلاشنکوفونه، دولس د راکټ مرمۍ او ګڼ شمېر مهمات په غنیمت ونیول شول. د دښمن په ځوابي ډزو کې څلور تنه مجاهدین زخمیان او دوه تنه نور هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل. انا لله و انا الیه راجعون. د هرات ولایت له کوشک کهنه ولسوالۍ نه د شرات غږ راډیو همکار د رالیږلي خبرې په ترڅ کې وایي چې پرون غرمه یولس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د ګازره او د زړې علاقه دارې سره د مزدوري اردو په عسکرو د کمین په ترڅ کې وسله وال برید ترسره شو. برید چې د غرمې تر دولس نیمو بجو یې دوام وکړ، په مهال یې په دښمن دوه ښخ شوي ماینونه هم وچاودېدل. د چاودنو او برید له امله یو کاماز او یو رینجر موټر ویجاړ او په کې سپاره درې ګوډاګان قتل، څلور نور ژوبل شوي دي. د کندهار ولایت د راسان ولسوالۍ اړوند د سپینې ګاري په سیمه کې د هغو ګوډاګیو عسکرو په قوه وسلوال برید ترسره شو چې په سیمه کې د مجاهدینو له لورې محاصره شوي قرارګاه ته د کومک په موخه را روان و. برید چې پوره 15 ساعتونه یې دوام وکړ، په پایله کې یې ګوډاګیان د تلفاتو په لیدلو سره مات او په تیښته بریالي شول. همدارنګه د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه په رارسېدلې خبر کې ویل شوي، پرون سهار لس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د چینو په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو د قوې په یوه شوبله د ښخ شوي ماین په مټ زوروره چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او په کې سپاره ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښت. همدارنګه د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه د شرات غږ راډیو همکار د یوه تازه رالیږلي خبر په ترڅ کې وایي چې بېګا مخسن نهه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند کلانکچي په سیمه کې د مهمو او ظالمو اربکي قومندانانو قومندان وارث او قومندان انار په فیلډر موټر د ماین چاودنه وشوه. د چاودنې له امله قومندان انار او درې تنه نور اربکیان ځای پر ځای قتل او قومندان وارث مرګونه یې ژوبل او موټر یې ویجاړ شو. د یادونې وړ ده چې دواړه قومندانان په سیمه کې په ظلم او وحشت سره زیات مشهور وو او د همدې ولسوالۍ د امنیه قومندان سلطان محمد له لورې په مرمزو وژنو ګمارل شوي وو چې په لاره به یې عام وګړي د موټر ښکته کول او بیا به یې په مرمز ډول په شهادت رسول. له سیمې نه په رارسېدلې خبر کې ویل شوي، تېره شپه شاوخوا لس بجې د پکتیا ولایت پر مقام توغندوي او شاوخوا دفاعي پوستو د سپکو او درنو وسلو بریدونه ترسره شول. د خبر په حواله په دغو بریدونو کې د دښمن شپږ پولیس ووژل شول او اته نور ټپیان دي. په یاده جګړه کې دښمن ته درانه مالي زیانونه هم واوښتل چې په اړه یې تر دې دمه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د ننګرهار ولایت له خوږیانو ولسوالۍ نه په ترلاسه شوي خبر کې مسؤول مجاهدین وایي چې پرون سهار شاوخوا اته بجې د خوږیانو ولسوالۍ اړوند د وزیر او کرمخیلو په سیمه کې پر مزدورو پولیسو د مجاهدینو له لورې ناڅاپي برید ترسره شو. د خبر په حواله په دغه برید کې د پوستي قومندان له ساتونکي سره ووژل شو. دغه راز دوه امریکایي توپنکچی او یو موټرسایکل په غنیمت ونیول شول. همدارنګه د رارسېدلو خبرونو له مخې تېر ماښام شاوخوا اووه بجې د ننګرهار ولایت پچراګام ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې پر پلیو پولیسو د مجاهدینو له لورې برید ترسره شو. خبر وایي په دغه برید کې دښمن ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر دې دمه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د هلمند ولایت له ګرشک ولسوالۍ نه د شرات غږ راډیو همکار د یوه تازه رالیږلي خبرو په ترڅ کې وایي چې پرون سهار وختي 15 بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د نهر سراج په سیمه کې لشکرګاه ته پر غځېدلي سړک د حج چارګل تیلو پمپ ته څیرمه د ګوډاګیو پولیسو په امنیتي پوستې کې یو تن نفوذي مجاهد د خپل ټوپک شپېلۍ په پوسته کې په میشتو پولیسو باندې راواړول. په دې اتلوال برید کې نوموړي درې تنه ګوډاګي پولیس ځای پر ځای قتل کړل. له برید وروسته نوموړی د دښمن له یو رینجر موټر، یوه دهشکه، یو ثقیل، څلورو کلاشونکوفونو، یوه چریکي هوان او نورو ډول ډول مهماتو سره تر مجاهدینو پورې روغ را ورسېد. د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه په رارسېدلې خبر کې ویل شوي چې پرون سهار نهه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د تازیر آباد په سیمه کې د کندهار کابل پر لویه لاره په ګوډاګیو عسکرو وسلوال برید ترسره شو. برید چې د غرمې تر یولسو بجو پورې یې دوام وکړ، په مهال یې دښمن ته زیان اوښتی خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. همدارنګه د زابل ولایت له دایچوپان ولسوالۍ نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې پرون مازدیګر 15 بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د نورالحق پوستې ته څیرمه د وسلوال برید په ترڅ کې څلور تنه ګوډاګیو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښت. د بادغیس ولایت له قادس ولسوالۍ نه د شرات غږ راډیو همکار د رالیږلي خبرو په ترڅ کې وایي چې بېګا شپه د اعظم عملیاتو په لړ کې د یادې ولسوالۍ اړوند د خیرخانې په بازار کې د دښمن په 15 امنیتي پوستو او یوه مرکز وسلوال بریدونه ترسره شول. بریدونه چې پکې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو تر سهاره یې دوام وکړ. د بریدونه په پایله کې په بازار کې د ګوډاګیو پولیسو مرکز او بازار فتحه دښمن ته درنه مرګ ژوبله واوښته چې د دوه تنه وژل شوي پولیسو جسدونه یې د جګړې په ډګر پاتې شول. مجاهدینو له دښمن څخه ګڼ شمېر مهمات غنیمت کړل او د خاص تکتیک عمله له بازار څخه لږ شاته شول. د بریدونو په مهال 15 تنه مجاهدین هم زخمیان شوي. همدارنګه د بادغیس ولایت له غورمچ ولسوالۍ نه په رارسېدلې خبر کې ویل شوي چې پرون ماسپښین دوه نیمې بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د ابي ګرمک په سیمه کې د ګوډاګیانو په یوه ټانک د ښخ شوي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله ټانک په بشپړه توګه ویجاړ او په کې سپاره ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. همدارنګه پرون مازدیګر څلور بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د دښمن په PRT باندې د هوان لس مرمۍ وار شوې چې ټولې په قرارګاه کې دننه لګېدلې او دښمن ته پکې زیان اوښتې. د فاریاب ولایت د چلګزي ولسوالۍ اړوند د کاریز په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په پلې ګزمه پرون سهار لس بجې د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې دوه عسکر ځای پر ځای قتل شول. همدارنګه په یاده سیمه کې د وسلوال برید په ترڅ کې یو بل ګوډاګی عسکر هم ووژل شو. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو.